اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور وہ اس کے اہل نہیں، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔